لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين استاد محترم حضور اشرف العلماء علماء باوقار عزیزان ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگو عزیز بچوں ماؤں اور بہنوں ہمارا انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک اسپناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین حضرات گرامی آپ ایک درسگاہ کے اسٹیج سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں دار العلوم محی الاسلام کے حفاظ کے سر پر آپ نے شرف کی دستار ملاحظہ فرمائی شرف حفظ کی اور علماء سے آپ نے مختلف عناوین پر خطاب سماعت فرمائے خیال تھا کہ اگر توفیق الہی شامل ہو اور یقیناً ہوگی تو میں کوئی تفصیلی تقریر کر سکوں گا لیکن حساس قلب اور ذہن پر اس قدر بوجھ ہے کہ شاید الفاظ خیالات کا زیادہ ساتھ نہ دے سکیں اسلام دنیا کی سب سے مظلوم سچائی ہے اور سب سے عظیم سچائی ہے مظلوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی تمام باطل قوتیں آج اسلام کو فنا کر دینے کے لیے اپنے تمام حربوں سے مسلح ہو کر کے میدان میں اتر چکی ہیں یہ صدی جو گزر رہی ہے اور چند سال اور باقی رہ گئے ہیں گریگورین اور انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے اس صدی میں نظریات کی جنگیں موجود تھیں مگر دو شیاطین آپس میں نظریات کا تبادلہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر آگ اور خون کی بارش کر رہے تھے مشرق کے شیطان کے خاموش ہو جانے کے بعد مغرب کا شیطان اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اب اسلام کے مد مقابل آ چکا ہے اب امریکہ کے سامنے اسلام کے علاوہ دوسری کوئی قوت نہیں ہے جو نظریاتی عظمتوں کے ساتھ اس کی دسیسہ کاریوں کا مقابلہ کر سکے جس کا انجام یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو مختلف مسائل میں الجھا دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی تنظیمیں لوک نہ کر سکیں اور متحد و منظم نہ ہو سکیں نہ صرف یہ الجھایا گیا ہے بلکہ ان کی صلاحیتوں کو ختم کر لینے کے لیے تمام تر ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں. جہاں ان کے پاس دولت ہے وہاں دولت لوٹی جا رہی ہے، جہاں ان کے پاس درسگاہیں ہیں وہاں ویران کی جا رہی ہیں، اور جہاں ان کے پاس ہاتھوں میں قلم ہے وہ قلم چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں کو غیر قانونی قرار دے کر کے اس پہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اور جہاں ان کے پاس زمینیں ہیں ان زمینوں پر اپنے بادابطہ اڈے قائم کیے جا رہے ہیں. اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ پوری دنیا کا ایک سرسری جائزہ لے کے بتاتا کہ ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کتنی بھیانک اور منظم سازش کی جا رہی ہے. ان حالات میں ہم زندہ رہ سکتے تھے اگر ہمارے ساتھ ہمارا احساس ضیا زندہ ہوتا. وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو ضیا کار ہوتی ہے، ضیا کوش ہوتی ہے، مگر احساس ضیا زندہ رہتا ہے. نقصان تو اٹھا رہی ہوتی ہے مگر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. سازشوں کا شکار ہوتی ہیں مگر سازشوں اور کانسپریسی کے سلسلے میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں سازشوں ہم سازشوں کا شکار ہیں. موت کی وادیوں سے گزاری جاتی ہے مگر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں موت کی وادیوں سے گزارا جا رہا ہے. مگر وہ قوم جو ضیا کار بھی ہو، ضیا کوش بھی ہو اور احساس ضیا بھی فنا ہو جائے، اس کے زندہ ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. حاضر حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ضیا کار بھی ہیں اور احساس ضیا سے خالی بھی ہو گئے ہیں. ہم سماج بھی کیے جا رہے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی کسی گوشے میں بھی کوئی ایسا سبقہ ابھرتا ہوا نظر نہیں آتا جو ہماری تباہیوں کا احتساب کر سکے اور قوم کو صحیح خطوط پر بیدار کر سکے. دنیا میں کہیں بھی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو مسلمانوں کو منظم کر سکے، کوئی قیادت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ایک بہرے پیدا نہ پیدا قرار دے کسی اتحاد کے جزیرے پہ کھڑا کر سکے. کبھی آپ نے سوچا اور جائزہ لیا کہ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ اگر کسی ٹوٹی ہوئی کشتی کے کچھ مسافر تختوں پہ بہتے ہوئے کسی چھوٹی سی چٹان پہ پہنچ جائیں اور چھوٹی سی چٹان ہر وقت موجوں کے تھپیڑوں اور موجوں کے سر پٹکنے کی زد میں ہو تو ایک دوسرے کو سہارا دیں گے تو سب بچ جائیں گے، اور اگر ایک دوسرے کو پش کریں گے تھپکا دیں گے تو سب ڈوب جائیں گے. آج ہم مغربیت کے سیلاب اور سمندر میں، برائیوں کے سمندر میں، بدکرداریوں کے سمندر میں، الحاد کے سمندر میں، بے دینی کے سمندر میں، خطاؤں کے سمندر میں، جرائم کے سمندر میں عقیدے کی ایک چٹان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس شوکت نہیں ہے، ہمارے پاس حلوے کا سامان نہیں ہے، ہمارے پاس مادی فراوانی نہیں ہے، ہمارے پاس دولت کے انبار نہیں ہے، میڈیا کی قوت نہیں ہے، نشریاتی ذرائع نہیں ہے. ہم ہر اعتبار سے بے وقت نظر آتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے لیے میزۂ امتحاد ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے، پرورِ کائنات کا عقیدہ ہے، حدیث بے قصا سے تعلق ہے، اور اسی بنیاد پر ہم کبھی کبھی متحد ہو جاتے ہیں. لیکن محبت رسول کا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تو پھر ہمیں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا. میرے عزیز اور میرے دوستو، اس سلسلے میں میں یہ بتانا چاہوں گا اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر دور میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت رسول کے کو چھین لیا جائے، صرف کر لیا جائے. یہ کوشش ہر دور میں ہوتی رہی ہے، لیکن پہلے یہ کوششیں انفرادی تھی، اب یہ کوششیں باضابطہ اجتماعی بن چکی ہیں. اب دنیا کی تمام قومیں ہمیں نبی کے مقدس راستے سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، فلپائن کا عیسائی ہو، برما کا پوکس ہو، صومالیہ کا عیسائی ہو، یوگنڈا کا عیسائی ہو، یورپ کی سیکولر قوتیں ہیں، رشیا کا کمیونزم ہو، جتنی اکائیاں ہیں اور جتنے یونٹس ہیں یہ سب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم ایسے خواب خرگوش میں مبتلا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا دامن کہاں جا رہا ہے اور ہمارا گریوا کہاں جا رہا ہے. یاد رکھیے، امت مسلمہ کی اکثریت اللہ اکبر نبی کے آستانے سے دور ہو چکی ہے. وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہی مسلمان ہیں، وہی مسلمان ہیں اگر ان کے دلوں میں بھی اس کے رسول کی شمع مرتب ہو گئی تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسلام کا سورج ڈوب جائے گا. شاید آپ اس کے مبالغے سے تعبیر کر رہے ہیں, شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آدمی کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو شاید جوش عقیدت کی بنیاد پر ہے یا اس کے اپنے مشاعر اور مخصوص محسوسات ہیں. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. اگر آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو عہد رسالت سے لے کے آج تک نمعلوم کتنے مقامات ایسے آئے ہیں کہ جب دنیا کی باطل قوتوں نے ہماری طاقت اور ہماری توانائی کا مرکز جاننے کی کوشش کی, ہمارے وجود کے اندر اس حساس مقام پر انگلی رکھنے کی کوشش کی ہے جہاں سے آپ تازہ تازہ پیدا ہو سکتا ہے, انقلاب تازہ نمودار ہو سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا وہ لمحہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے پتھر کا سینہ توڑا تھا اور قیصر و کسریٰ کے فتح و نصرت کی بشارت دی تھی؟ بظاہر معاصی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ اپنے شہر میں خود کو محصور کر رہے ہیں, اپنے شہر کے چاروں طرف خندق کھود کر کے دشمن کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے یہ کہ کیرتی دونوں سے کبھی رات سے پتھر بھرے ہوئے ہیں فاتح کی بنیاد پر اور بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر کے دشمن کے لیے کھائی تیار کر رہے ہیں. وہ آئی دلہن مت خیل کا اعلیٰ ترین مظاہرہ اس پیغمبر کی زندگی فرما رہی ہے. دعا گویا کے زمانہ کی طرح سے کسی گوشے میں بیٹھ کے صرف دعا نہیں کر رہے ہیں وہ, اگر وہ دعا کر پاتے تو رحمتیں نازل ہوتی اور باطل کا رخ خود بدل بدل جاتا. مگر وہ جانتے تھے کہ میں صرف موجودہ دکھانے نہیں آیا ہوں, ایک نظام زندگی اور آئینے زندگی پیش کرنے آیا ہوں. انہیں معلوم تھا کہ میں اپنی دعاؤں سے کفر کا رخ بدل سکتا ہوں, باطل سے پتھر بدل سکتے ہیں اور یہ پہاڑیاں باطل کی آبادیوں سے گر سکتی ہے, انہیں کچل سکتی ہے. مگر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میں تو معجزہ دکھا سکوں گا, میرے پاس آنے والے مجاہدین اور قومیں معجزہ نہ دکھا سکے گی. اس لیے اگر میں نے معجزے کی بنیاد سے بدروں ہونے کو خیبر و خطرہ کو پتہ چل لیا تو آنے والی قوموں کے لیے باضابطہ طور پر ایک اس وجہ آئے گا پیغمبر کو صاحب اجاز سے ہم آج کے دور میں جہاز کیسے کر سکتے. اس لیے تمام طاقتوں اور قوتوں کے باوجود اللہ کے رسول نے وہ ہر وقت برداشت کیا جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے دعا, اگر وہ دعا کرتے تو کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے دعا فرماتے اور پوری دنیا ان کے قدموں میں جھک جاتی. بدر و حنین اور خیبر و خندق میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, مگر وہ بتانا چاہتے تھے کہ دعا وہی مقبول ہے جو عمل کے میدان میں کی جائے, اور وہ مقبول دعا نہیں ہے جو بستر راحت میں کی جائے, آرام کے بوسوں میں کی جائے اور اس لیے مقبول کی جائے. 313 نہت سے مجاہدین کو لے کے جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو دعا کا تیور ایسا ہے کہ زندگی اس پہ ناش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر کبھی یہ پڑا ہو گئے لفظ توبہ دادا دا تو تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی. بندہ اپنے معبود سے اس جرت کے ساتھ کہے تیری عبادت نہ ہو سکے گی؟ نہیں, وہ علم غیب کا جو کہہ رہا تھا کہ محبوب یہی وہ قوم ہے جو صبح قیامت تک میری وحدت کی امید ہوگی, اس لیے کہہ کے تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے گی. یہی قوم عبادت دیدان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جسے ہم مجبوری کا لمحہ کہیں. تاریخ نگار جب نبی کی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے تو اس طرح سے لکھتا ہے گویا نبی مجبور تھے اور بے کس تھے اور بے بس تھے. واللہ العظیم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو نائب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, خلیفۃ اللہ اعظم ہے اس سرزمین پر, ان پر مجبوری کا تانا یہ تاریخ کا ایک گوشہ تو ہو سکتا ہے مگر مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ تم جہاں جہاں پیغمبر کی زندگی پر مجبوری کا تانا عائد کرو گے وہی تاریخ کی کسی گوشے سے ان کے اختیار کا آفتاب پھوٹتا ہوا نظر آئے گا. میں یہ اپنی جانب سے کہوں گا تو شاید غلط بات ہوگی, میں تاریخ کے حوالے سے کہوں تاکہ تردید کی گنجائش نہ رہ جائے. کیا تم اس لمحے کو مجبوری کا نام دو گے جب اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے اپنے پروردگار کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں, کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں اور قریب بردارے کعبہ عثمان ابن طلحہ سے کہتے ہیں چاہیے مجھ سے تو میں کعبہ کے اندر اپنے پروردگار کا سجدہ کرنا چاہتا ہوں, تو عثمان ابن طلحہ کہتا ہے محمد عربی معاذ اللہ تم کو یہ چابی نہ ملے گی, یہودیوں کو مل جائے گی, نصرانیوں کو مل جائے گی, اجانب کو مل جائے گی, احاجم کو مل جائے گی, مگر تم کو یہ چابی اس لیے نہیں ملے گی کہ تم نے ہم نے ہمارے باپ دادا کے دین سے انحراف کیا ہے. اس کعبہ کے اندر تم کیوں داخل ہونا چاہتے ہو جس کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور تم ان کی خدائی کا انکار کر رہے ہو, تمہیں نہ ملے گی یہ چابی. اللہ کے رسول نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے مجبور سمجھ رہا ہے, ایک تبسم عظیم فرمایا اور کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ چابی تمہارے اختیار گئے. عثمان نے کہا کل یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تمہیں دوں گا اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا. مگر ظالم, اس حدیث مبارکہ میں چند باتیں کہی گئی ہیں, کل یہ کنجی میرے پاس ہوگی, یعنی آج میں کنجی مانگ رہا ہوں لیکن کل مکہ فتح ہو چکا ہوگا اور یہ کنجی میرے پاس ہوگی. مکے میں آج میں اگر سجدہ کرنا چاہتا ہوں اور تم کنجی نہیں دے رہے ہو, اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ کنجی ہمیشہ تمہارے پاس ہوگی. اور پھر میں تمہیں دوں گا, یعنی تم مجھے کنجی نہیں دے رہے ہو اور میں تمہاری زندگی کی ضمانت لے رہا ہوں. صلاحیت عرب مارے جائیں گے, سردارانے فریش مارے جائیں گے, اتما مارا جائے گا, شہبہ مارا جائے گا, ابو رحم مارا جائے گا, ابو جہل مارا جائے گا, مگر تم موجود رہو گے تب تو یہ کنجی میں تمہیں دوں گا. اور صرف فتح مکہ تک تمہاری ضمانت نہیں لے رہا ہوں بلکہ صبح قیامت تک تمہاری ضمانت لے رہا ہوں کہ پھر قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی نہ لے سکے گا. مگر صاحب یعنی تم مجھے کلچی نہیں دے رہے ہو اور میں تمہیں حیات جانے کی بچانت دے رہا ہوں, قیامت تک تمہارے خاندان کی زندگی کا اعلان کر رہا ہوں. لیکن بظاہر اقتصاد ہے جس کا رفع کرنا ضروری ہے, تم سے قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا. مگر ظالم, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لے بھی نہیں سکے گا اور ظالم لے گا بھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ظالم جو ابھی پتنے مادر میں بھی نہیں آیا ہے, ایک ظالم جو ابھی پرچے گیسی پہ نہیں آیا ہے, ایک ظالم جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے, پیغمبر کا علم اس کے سن کا اعلان کر رہا ہے زندگی میں ایک مرتبہ یزید لے گا اور گھبرا کے واپس کر دے گا, اس لیے کہ وہ کنجی لینے کے قابل نہیں تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پتا چلا رسول کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے کنجی طلب فرما رہے ہیں مگر مجبور نہیں ہے. کعبہ جن کے لیے تخلیق کیا گیا ہو, کعبہ کی دیواروں کے نیچے جن کی آمد کی دعائیں کی گئی ہوں, کعبہ جن کی ولادت کے وقت خود ان کے سوالت کرنے کی طرف چکا ہوا نظر آئے, وہاں پیغمبر مجبور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیا سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے میں ان پہ مجبوری کا تانا دو گے جب وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں؟ تاریخ نگاروں نے بڑے درد کے ساتھ انہیں سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ پیغمبر اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے, اپنا خاندان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے, اپنی زمین چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے, کعبۃ اللہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. نہیں, مشیت کے فیصلوں سے نبی کا کی مجبوری کا نام نہ دو. ظلم تو 13 سال سے ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود آپ نے کعبہ نہیں چھوڑا تھا, اب تو مشیت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مشیت کا مزاج ہے کہ جب نبی اپنا وطن چھوڑتا ہے تو واپس آتا ہے تو فاتح بن کے آتا ہے, غالب بن کے آتا ہے, حکمراں بن کر کے آتا ہے. موسیٰ اپنا وطن چھوڑتے ہیں واپس آتے ہیں تو فاتح بن کر کے آتے ہیں, صالح اپنا وطن چھوڑتے ہیں واپس آتے ہیں تو فاتح بن کر کے آتے ہیں, یونس سب کا وطن چھوڑتے ہیں واپس آتے ہیں تو پوری قوم کا مزاج بدل جاتا ہے. ہر پیغمبر کو کبھی نہ کبھی وطن چھوڑنا پڑتا ہے, مشیت کے اس قانون کے پیش نظر اگر اللہ کا پیغمبر اپنا وطن چھوڑ رہا ہے تو اس سے مجبوری کا تانا مت دو. وہ جا رہا ہے تو با اختیار بن کر کے جا رہا ہے. مٹی کے اندر مٹی کے چند ذرے کفر کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے سیرا کر دیتے ہیں. وہ گزرتا ہے تو نوری لطافتوں کے ساتھ گزر جاتا ہے, گھر کا احاطہ کرنے والے اس کے وجود ناس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں. اور جب وہ لمحہ آتا ہے کہ سوراخا مدلجی انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو سلیل گستاخ رسول کے گھوڑوں کے قدم تھام دیتی ہے. ظالم, میرے نبی پہ کمنٹ نہ ڈال سکے گا, وہ میرے بھی نبی ہے, کائنات کے ذرنے ذرنے کے نبی ہے, وہ اسلام کے نبی ہے. اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں, اسلام کے معنی فرما برداری کرنے کے ہوتے ہیں, اسلام کے معنی سر جھکانے کے ہوتے ہیں, اسلام کے معنی سر گندن اور سر نہادت کے ہوتے ہیں, اسلام کے معنی کمپلیٹ سبمیشن کے ہوتے ہیں, اسلام کے معنی مکمل جھکانے کے ہوتے ہیں. کرتے ہیں. اللہ کے احکامات کے سامنے کائنات کی جتنی توانائی چھپی ہوئی ہے وہ سب مسلمان ہیں. زمین اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے, زمین مسلمان ہے. آسمان اللہ کے حکم کے مطابق آسمان مسلمان ہے. فضائیں اور ہوائیں اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہیں, یہ سب مسلمان ہے. دریاؤں کی روانی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, دریا بھی مسلمان ہے. سمندروں کی سطح بھی مسلمان ہے, ہراؤں کی سطح مسلمان ہے. کہکشاں کی چادر اور سہارا اللہ کے قانون کے مطابق چلی ہوئی ہے, اس لیے ستاروں کی انجمن بھی مسلمان ہے. پتا یہ چلا کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے, اور محمد عربی اسلام کے پیغمبر بن کر کے آئے تھے, اس لیے وہ زمین کے بھی مسلمان ہے اور آسمان کے بھی مسلمان ہے, ہواؤں کے بھی مسلمان ہے اور فضلوں کے بھی مسلمان ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو ہمائیں ان کے قدموں میں آ جاتی ہے, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو فضائیں چمک جاتی ہیں ان کے شہپر پرواز کے مقابلے میں, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو دریا کی موجیں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں ان کے غلاموں کے سامنے, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ستاروں کی شمعیں ان کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہیں, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو خلاؤں کی وہ سطحیں ان کے لیے راستہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. کہکشاں جلوہ فشا ہے کہ اسی ہفتے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. مل گئی سارے جہانوں کے خبروں کی کلیم, اپنی معراج کو پہنچا ہے بچار آج کی رات. ظاہر ہے کہ پورا نظام فطرت مسلم ہے, پورا نظام فطرت مسلم ہے, اور مسلمان اسی پورے نظام فطرت کا ایک حصہ ہے, پورے یونیورس کا ایک حصہ ہے. پورا نظام فطرت تو سر چکا رہا ہے, اگر مسلمان سر جھکائے گا تو بازی قرار دیا جائے گا, مخالف سمتوں میں چلنے والا کشل کیا جاتا ہے. مسلمان جب تک فطرت کو اپنے دامن میں سمیٹ کے چلتا تھا, ہوائیں سانس دیتی تھی, فضائیں سانس دیتی تھی, دریائے بھی اس کی زلف کھول دیتا تھا عمر کے سامنے, ہاں ان کی آواز کو ساری پہنچاتی ہوئی نظر آتی تھی. ایک مکمل مجاہد دریا میں گھوڑے ڈالتا تو دریا کی موجیں اس کے گھوڑوں کے لیے سادات کا طور پہ رہوار بن جایا کرتی تھی, اور جانور راستہ دیتے ہوئے نظر آتے تھے. مگر یہ سب کچھ اس وقت ہوتا تھا جب مسلمان فطرت کا ہم زبان تھا, جب مسلمان فطرت کا ہم مزاج تھا, جب مسلمان فطرت سے بغاوت نہیں کر رہا تھا, جب مسلمان یونیورس کے مزاج کے مطابق چل رہا تھا. اس لیے کہ مسلمان سب سے بیہوش مخلوق تھا, سب سے عظیم مخلوق تھا. مسلمان کے سر پہ لگت کر رونا بنیادوں کا تاجی کرامت رکھا گیا تھا, مسلمان کو رقص کر اشارہ کی حسن تقریب سے نوازا گیا تھا. اس لیے کائنات کا سر رہا کر رہا مسلمان کا احترام کر رہا تھا, عزیزان ملت اسلامیہ ایمان کا احترام کر رہا تھا. نعرے امرود حضرت ابراہیم پہ سرد ہو جاتی ہے, جانتے ہو سولوں نے احترام کیا تھا ایمان ابراہیم کا, سولوں نے احترام کیا تھا ایمان مومن کا. ایمان کے جہاں پڑتے ہیں قدم, پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے. پانی نے احترام کیا تھا ایمان کے قدم کا. آج ہے اولاد ابراہیم ہے, نمرود ہے, کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ آج بھی ہو تو ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے, اندازے بھی اس کا پیدا. اس زمانے میں نمرود سے بول تھا سولگوں کیے ہوئے آگ کو باضابطہ ایمان نے بجھایا تھا, اور آج ایک بم اور ہائیڈروجن بم کی برستی ہوئی آگ کو بھی ایمان کی ٹھنڈک خاموش کر سکتی ہے اور سرد کر سکتی ہے. بچڑتے کہ ہم زمانے کی رفتار میں ایمان کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے, بغاوت کرتے ہوئے نظر نہ آئے, انحراف کرتے ہوئے نظر نہ آئے. زمین پکڑ لیتی ہے تو راسا کے قدموں کو. نہیں نہیں, یہ میرے کی رسول ہے, ان راہوں سے سرور کائنات محمد رسول اللہ گزرے ہیں. اس نے معافی مانگی, چھوڑ دیا گیا. پھر اسے اتفاق کا نام دے کے دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے, پھر زمین پکڑ لیتی. تیسری بار نہر سالک نے دیکھا کہ اس کے حل کے اندر تو سونے کی خواہش چھپی ہوئی ہے, وہ سونا جو کفار نے اس سے دینے کا وعدہ کیا تھا. آپ نے فرمایا سوراخا واپس چلے جاؤ, تم سونے کی لالچ میں آئے ہو, دشمن بن کر کے آئے ہو, مجھے گرفتار کرنے آئے ہو. میرے دروازے سے کوئی دشمن بھی مایوس واپس نہیں جاتا, میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. جو خواہش لے کر کے آئے تھے اسی کی تسکین کا سامان ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں کسرا کے دروازے پہ مسلم قوتیں دستک دے رہی ہیں, اور جب کسرا کی حکومت پر خمیدہ ہو جاتی ہے, ایران فتح ہو جاتا ہے, تو حضرت عمر فاروق کے مجاہدین تلاش کرتے ہیں کسرا کے کنگن کو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. کتنا یقین تھا اپنے نبی کے فیصلے کا. اس کے بے پایا خزانوں میں کسرا کا کنگن تلاش کیا جا رہا ہے. یہ وہی زمانہ ہے جب سیدنا سراقہ ایمان لا کر کے بیمار پڑ چکے ہیں اور موت کے قریب ہیں, دل کی دھڑکنیں جواب دے رہی ہیں, نبضیں کمزور چل رہی ہیں, چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ہے, لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید بہت جلد انتقال کرنے والے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا حضور اگر آپ کوئی وصیت فرمانا چاہیں تو کر دیجئے, اس لیے کہ ہمیں باقی زندگی ذات یقین نہیں معلوم ہوتا. تو مسکرائے, یوں مسکرائے, جان کی کلیوں میں پڑ گئی, حیات افزاف وسلم تھا, حیات آبری تبسم تھا, حیات کا آئینہ دار تبسم تھا. فرمایا کیا تم سمجھتے ہو مجھے موت آ جائے گی نہیں, میری ٹوٹتی ہوئی نفسوں کو نہ دیکھو, میری رک رک کے چلتی ہوئی دل کی دھڑکنوں کو مت دیکھو, میرے جسم کی کمزوری کو مت دیکھو اور میری نگاہوں کی کمزوری کو مت دیکھو, یہ مت دیکھو کہ میری زندگی میں زندگی کے شعلے سرد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یاد رکھو مجھے ابھی موت نہیں آئے گی, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آ جائے اور میرے رسول کا فیصلہ پورا نہ ہو, موت آ کے اپنا بدل سکتی ہے مگر رسول اللہ کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ صحت مند ہوئے, آپ نے دیکھا سراقہ نے اپنے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن پہنے اور موت آئی, کس طرح یقین تھا اپنے نبی کے مقدس فیصلے پر, اور کتنے عظیم کتنا عظیم اختیار تھا کہ جہاں جہاں تاریخ ان پر مجبوری کے الزام عائد کرتی ہے اختیار کے سوچے بلند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا وہ لمحہ مجبوری کا لمحہ تم دو گے جب مکہ مکرمہ کہو گے, جب مکہ مدینہ طیبہ میں نہیں بلکہ میدان بدر میں 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے اترے, رات بھر خدائے قدوس جبار کی بارگاہ میں روتے رہے, یقیناً سوچو گے اللہ کے رسول بے پناہ پریشان رہے ہوں گے, بہت زیادہ امید و بھیم کے درمیان رہے ہوں گے, شاید ان کو یقین رہا ہو کہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے, یہ احساس رہا ہو. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. سوچو اپنے خیمے میں باہر سے باہر آتے ہیں اور ایک دائرہ کھینچتے ہیں, فرماتے ہیں اتبا مارا جائے گا, ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں, فرماتے ہیں ریت پر دائرہ کھینچتے ہیں شہبہ مارا جائے گا, ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں, فرماتے ہیں آبو جہل مارا جائے گا. دنیا میں تم نے نمازوں کتنے انسانوں کی پیشین گوشوں کے بارے میں دیکھا ہوگا, جاپان کے توجو نے کہا تھا بہت جلد ہم امریکہ کو اپنے قبضے میں کر لیں گے, مسولی نے کہا تھا, مسولینی نے دنیا کا بہت بڑا حصہ ہمارے قدموں کے استقبال کے لیے تیار ہے, ہٹلر نے کہا تھا کہ دنیا میں صرف ایک قوم زندہ رہے گی جسے جرمن قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, انہوں نے اپنی بھرتی ہوئی قدرت کو دیکھ کے کہا تھا, اپنی طاقتوں کو دیکھ کے کہا تھا, اپنے بے پناہ وسائل کو دیکھ کے کہا تھا, مگر جب جنگ کا غبار چھٹا تو نہ توجو کا پتا تھا, نہ ہٹلر کا پتا تھا, نہ مسولینی کا پتا تھا. پیغمبر بولتے ہیں تو وسائل کو دیکھ کے نہیں بولتے, اسباب کو دیکھ کے نہیں بولتے, مادی ذرائع کو دیکھ کے نہیں بولتے, 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے گئے ہیں, اپنے اللہ کا کرم دیکھ کے بولتے ہیں, مسیحت کا فیصلہ دیکھ کے بولتے ہیں, لوح تقدیر دیکھ کے بولتے ہیں, لوح محفوظ دیکھ کے بولتے ہیں, اب ہونے والا ہے وہ دیکھ کے بولتے ہیں. پیغمبر کا بولنا دنیا سے مختلف ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے ہفتے مجاہدین کو لے کے اترے ہیں, بظاہر ان کے پاس دعوے کا کوئی واضح مادی ثبوت نہیں ہے, مگر دعویٰ کر رہے ہیں, دائرہ کھینچ رہے ہیں, یہاں عتبہ مارا جائے گا, یہاں شہبہ مارا جائے گا, یہاں ابو جہل مارا جائے گا, اور جب جنگ کا غبار پھٹا تو موت کا اجتناب بھی عتبہ اور شہبہ کی لاشوں کو اس دائرے سے کھینچ کے باہر نہ لا سکا تھا جس کو رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی رہی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زندگی پر مجبوری کا تانا تم کہیں نہیں دے سکتے ہو, کسی لمحے میں نہیں دے سکتے ہو, کسی عالم میں نہیں, ہر دور میں نبی مستعار بن کر جل بگر ہوتے ہیں, ہر دور میں نبی اختیار کی تمام تر طاقتوں کے کھلے کر کے آتے ہیں, رہا زخم کیوں برداشت کرتے ہیں, زخمی کیوں ہوتے ہیں تاکہ ہمیں زخمی ہونے کا سلیقہ مل جائے, تانے کیوں برداشت کرتے ہیں تاکہ دین کے راستے میں ہم بھی تانا برداشت کریں, ٹھوکریں کیوں گوارا کرتے ہیں تاکہ نبی کی ٹھوکروں کو دیکھ کر کے ہمیں ٹھوکریں کھانے کا سلیقہ مل جائے, کاٹے کیوں اپنے پیروں میں لیتے ہیں تاکہ ہم بھی جب نفلستان قیاس سے گزر رہے ہوں تو نبی کے قدموں کے سب ہمیں اوسرا دے اور ان کے کانٹے کو ہم اپنی نسخہ میں سجا لینے کا حوصلہ رہے. آج ہم اپنے کو دین کا خاطب کہتے ہیں اور ذرا ذرا سی باتیں برداشت نہیں کر سکتے, آج ہم اپنے دین کو دین کا خاطب کہتے ہیں اور ذرا ذرا کی باتوں پہ مشتعل ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ دین کے داعی کا مزاج نہیں ہوتا ہے, یہ دین کے خاطر کا مزاج نہیں ہوتا ہے, یہ دین کے راستے میں قدم رکھنے والوں کا مزاج نہیں ہوتا ہے. وہ تو دوسروں کی سرمن برداشت کرتا ہے, ہم اپنوں کا تو جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. نہیں, بدل جانے اپنا یہ انداز وہاں مدور رسول اللہ ہمیں تو نظام زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے, طرز حیات ہمیں عطا فرمایا ہے, اختیار کے باوجود انتقام نہیں بلکہ صبر مسلسل کی زندگی عطا فرمائی ہے. وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, وہ ہمارے طریقۂ کار میں ہونا چاہیے, تب جا کر کے ہم حاضر ہوں گے. تب مطلب نبی سے ہمارے لیے نصرت کا اعلان آئے گا, تب ہماری زندگی کے حیات طرح نمودار ہوگی, انقلاب تازہ نمودار ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا, پوری دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلم قوم فنا ہو جائے, مسلم قوم بحثیت مسلم مر جائے, مسلم قوم زندہ نہ رہے, وہ معاشی اعتبار سے فنا ہو جائے, وہ مادی اعتبار سے فنا ہو جائے, وہ عزت و آبرو کے اس میں یہ کہہ رہا تھا, پوری دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلم قوم فنا ہو جائے, مسلم قوم بحثیت مسلم مر جائے, مسلم قوم زندہ نہ رہے, وہ معاشی اعتبار سے فنا ہو جائے, وہ مادی اعتبار سے فنا ہو جائے, وہ عزت و آبرو کے اس کا احساس کھو بیٹھے. تم نے اندازہ نہیں کیا ہوگا کہ بوسنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے, اور زمینوں میں بھی ہو رہا ہے, وہاں جو ہوا ہے وہ بڑا دردناک ہے. وہاں فوجیوں کو باضابطہ شرعیت میں اصطلاح میں نے وعدہ کیے اسے پھیلاؤ. بربر ایک قوم تھی جو بڑی بہادر تھی, مسلم قوم تھی جو مراکش کے صحراؤں سے اٹھتی تھی, اپنے اسپین تک کو رونس ڈالا تھا, اسے جبرالٹر کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیا تھا, مگر دشمنوں نے اسی بربر قوم کے نام سے باربرزم اور بربریت کا لفظ جان کیا. بولا کروں یہ تم سے بربریت, وہ بربر مسلمان قوم تھی. اسی طرح سے اور بھی دوسرے احسان ملتے ہیں, مگر سربیت نے جو مناظر پیش کیے ہیں بوسنیا میں وہ بڑے دردناک ہیں. باضابطہ ان کے فوجی کمانڈروں کو حکم دیا گیا تھا کہ مسلمان بچیوں کے ساتھ زنا کرو اور اس کا اعلان کرو, اشتہار کرو, دکھاؤ لوگوں کو, تاکہ یہ قوم اپنی غیرت اور ناموس کی بنیاد پر زندہ رکھتی ہے. جب غیرت کا احساس مٹ جائے گا تو زندگی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. اور دوسری جگہوں بھی ایسا ہو رہا ہے, کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کریں؟ کیا دنیا تمہیں آنکھیں بند کر رکھی؟ کیا یہ زمانہ ایسا ہے کہ دنیا کی ہر تحلیل سے ہمیں مٹانے کی تیاری کی جا رہی اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, غلط روی سے مناظر کے بہت پہنچتے ہیں, مسافر اور رویش کارواں بدل ڈالو. آج رشیا ختم ہو گیا, یعنی قبلت, آج پوری مغربی دنیا کے سامنے صرف اسلام ایک چیلنج ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ 1980 میں باضابطہ مغرب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پورے افریقہ کو مسلم افریقہ سے کرسچن افریقہ میں بدل دیں گے. اس کے بعد جھوٹا صحت جاری کیا گیا, فیبریکیٹڈ فیمل جاری کیا گیا, اور دوسرے تمام ذرائع جاری کیے گئے. پھر ایمان چھیننے کے لیے مدد کے بہانے پہنچنے کی کوشش کرتے رہے, مگر وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان سب کچھ دے سکتا ہے, اپنا ایمان نہیں دے سکتا. وہ آج بھی مومن ہے, آج بھی زندہ ہے, مگر دنیا ہمارا ایمان چھیننے کے لیے تمام طریقے اختیار کر رہی ہے. ہم پہ ثقافتی حملہ ہو رہا ہے, ہم پہ تمدنی حملہ ہو رہا ہے, ہم پہ لسانی حملہ ہو رہا ہے, ہم پہ فکری حملہ ہو رہا ہے, ہم پر دراصل جغرافیائی حملہ ہو رہا ہے. ہر طرح کے ممکن حملے ہماری زندگی میں داخل کیے جا رہے ہیں. اگر ہم نے آج متحد ہونے کی کوشش کی نہ کی تو کبھی ہی زندگی کی سانس نہ لے سکیں گے ہم. تم کہو گے کہ کیا بات کر رہے ہو تم, کیا ہمارے انتشار کا انجام ہماری موت ہوگا؟ میں کہتا ہوں اسلام نہیں فنا ہوگا, کبھی نہیں. ان نسبین ان اللہ اسلام, بے شک تین اللہ کے نزدیک اسلام ہے, اسلام نہیں فنا ہوگا, مگر جو قوم اسلام کی امانت کے لیے اگر ثابت نہیں ہوگی وہ فنا کر دی جائے گی. اللہ ہماری جگہ سے کوئی دوسری قوم لا سکتا ہے جو ہم سے بہتر مسلمان ثابت ہو، خدا نہ کرے، لیکن ہم نے اپنے کو دولت اسلام کی امانت کا اہل ثابت نہیں کیا تو ہم فنا کیے جا سکتے ہیں، ہم راستے سے ہٹائے جا سکتے ہیں، ہم مٹائے جا سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، اتحاد زندگی اور اختلاف موت ہے۔ بہت ہی پرانا جملہ ہے میرا، اتحاد زندگی اور اختلاف موت ہے۔ روح اور جسم کے اندر اتحاد جسم کی زندگی ہے، گھر کے اندر اتحاد گھر کی زندگی ہے، ملک کے اندر اتحاد ملک کی زندگی ہے، قوم کے اندر اتحاد قوم کی زندگی ہے، اور جسم کے اندر روح اور جسم کا اختلاف جسم کی موت ہے، ملک کا اختلاف ملک کی موت ہے، گھر کا اختلاف گھر کی موت ہے۔ ہم موت کے مساجے ہیں، زندگی کے نہیں۔ ہمیں ہر حال میں متحد رہنا ہوگا، ہر حال میں منصب رہنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم دوسروں کی ضربیں برداشت نہیں کر سکتے تو اپنوں کے تماچے کے لیے ہمیں خود کو تیار رکھنا پڑے گا۔ ہم گرد راہ بن جائے ان دیوانگان مصطفیٰ کی جو اسلام کی راہوں میں شمع حیات جلانے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہاں کوئی انا ستیہ راہ نہ ہونے پائے، یہاں کوئی اور تصور ستیہ راہ نہ ہونے پائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم ایک بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، اور اس نازک موڑ میں کسی ایسی تقریر کی توقع کریں جو علم سے سجی ہوئی ہو اور فکر سے آراستہ ہو، بڑا مشکل کام ہے۔ کسی رونے والے سے چیخے تو سن سکتے ہیں آپ، نغمے نہیں سن سکتے ہیں آپ۔ سجاوٹیں وہاں ہوتی ہیں اور نغمے وہاں ہوتے ہیں جہاں دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، طبیعت بہت زیادہ محتاج ہوتی ہے، مگر وہاں جہاں اپنی قوم کی انتہائی بے کسی کو دیکھ کر کے ہم ماتم کی پوزیشن میں ہو، وہاں استدلال کی عظمت اور گفتگو کی سجاوٹ دیکھنا چاہتے نہیں، شاید یہ آج تو ممکن نہ ہو سکے گا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں یاد کر رہا تھا اور بتا رہا تھا، مطلب ایک ہی گوشہ آپ لے لو، وہ علم کا گوشہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہم نے دیکھی، یہ حفاظ کرام ہیں، اپنے قلب میں انہوں نے، سینے میں انہوں نے قرآن عظیم محفوظ کر لیا ہے۔ ایک درسگاہ ہے جس نے سال بھر میں اتنا چندہ کیا ہے جتنا چندہ کہ ایک سرمایہ دار اپنے بچوں کے کھلونوں پہ خرچ کر دیتا ہے، ہے یا نہیں؟ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ اتنے کے کھلونے خرید لیتے ہیں دولت مند۔ اور ہمارے علماء جو نبی کے دین کے وارث ہیں، اتنی ہی دولت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں دروازوں پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئے ہوں گے یا نہیں نظر آئے ہوں گے؟ آہ کتنی بے کسی ہے! کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا؟ آج تو ضرورت یہ تھی کہ ہمارا سرمایہ دار طبقہ ہر اس عالم کو اپنے سر میں بٹھان لے گا جو دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو، مگر اپنے بچوں کو پڑھانا ہو تو تین تین چار چار لاکھ روپے فیس دیتے ہیں، میلے اور کاری میں داخل کرنا ہو تو پچاس پچاس لاکھ روپے رشوتیں دیتے ہیں لوگ، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھانا ہو تو دس دس ہزار روپے فیس دیتے ہیں لوگ، بولو دیتے یا نہیں دیتے ہیں؟ دس دس ہزار روپے فیس دیتے ہیں، اور رسول اللہ کا دین پڑھانا ہو تو چندوں کی یہ سلتیں جو ہم اٹھا رہے ہیں، یہ کس قدر کربناک اور کس قدر تکلیفتے ہیں۔ ہندوستان میں مغربی شرط تعلیم کا رائج کرنے والا لاڈ نکالے ہیں، لاڈ نکالے کے نظام کو پڑھانے کے لیے ہم کروڑوں خرچ کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے نظام کو پڑھانے کے لیے ہم دو سو روپے کی بھیک مانگتے ہیں، کیا یہی ہماری غیرت اور یہی ہمارا دین ہے؟ صدیوں سے ہم یہ کر برداشت کر رہے ہیں۔ جب سے ہندوستان میں ہمارے اقتدار کا سورج ڈوبا ہے، ہمارا دست گدائی بڑا طویل ہو گیا ہے اور عظیم ہو گیا ہے، ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ان علماء کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بے تین سو سال سے بر صغیر کی زمین پر اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج نہ چہروں پہ داڑیاں ہوتی، نہ دلوں میں ایمان کا تصور ہوتا، نہ پیشانیوں میں سجدے ہوتے۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی خیرت اور اپنے احساس کو سرمایہ داروں کی ٹھوکروں میں ڈال کر کے رسول اللہ کا دل بچانا چاہا، رسول اللہ کی شریعت بچانی چاہیے، رسول اللہ کا نظام بچانا چاہا۔ آج دنیا کے ہر نظام تعلیم کو کوئی نہ کوئی حکومت سپورٹ کر رہی ہے، کسی نہ کسی حکومت سے تعلیم کا حصہ ہے، بجٹ ہے جو پا رہا ہے، مگر ہندوستان میں ہماری ہزاروں درسگاہ ہیں غریبوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، ان کے سرمایہ کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور علماء رمضان کے زمانے میں بھی روزہ رکھ کر کے اخلاص اور عبادت کی کیفیتوں میں ڈوبنے کے بجائے سرمایہ داروں کے دروازوں پہ دستے کڑائی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سرمایہ دار ان کے چہروں پہ اس طرح دیکھ رہا ہے کہ جیسے کسی زندگی کے داغ کو دیکھ رہا ہو. یہ بڑا کربناک عالم ہے جو پورے بر صغیر میں ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے, پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے, پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مانچسٹر کی مسجد میں پاکستانی مولوی چندہ کرنے کے لیے آیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا ظالم تو کیوں چندہ کر رہے ہیں آیا ہے, تو انہیں تو ملک رسول اللہ کے نام پر حاصل کرنا چاہتا تھا, تاریخ کیا دنیا لاڈ نکالے کے نظام کو پڑھانے کے لیے انگریزی نظام کو پڑھانے کے لیے کروڑوں پیسے تیری حکومت خرچ کر رہی ہے اور رسول اللہ کے نظام کو پڑھانے کے لیے تو برطانیہ بھیک مانگنے آیا ہوا ہے. مگر وہاں تو حکومت کر رہی, یہاں بھی ہمارا سرمایہ دار طبقہ کچھ کم نہیں کر رہا ہے. یہ علماء تو سر پہ بٹھانے کے قابل تھے, یہ علماء تو ایسے تھے کہ ان کی گردراہ کو اپنی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے, ہمارے ایمان کے محافظ ہیں, ہمارے عقیدے کے محافظ ہیں, اس کے رسول کے محافظ ہیں. انہیں علماء کے ذریعے سے ہمارا بچہ کلمے کی عظمت خدا کیا ہے اور قرآن پاک کو تلاوت کی حد تک مجھے پڑھتا ہے اور سینے سے لگائے بیٹھا ہوا ہے. یہ درسگاہیں نہ ہوتی, یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ اندازہ ہے تمہیں؟ اگر اندازہ نہیں تو دراصل ساحل سمندر پہ گھوم کر کے اپنے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھو. ہر تیسرا چوتھا لڑکا ہیروئن اور نشے میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے اور تکیداریوں کی تصویر بنا نظر آتا ہے, مگر کسی عربی مدرسے کا ایک بچہ بھی تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ علماء تمہارے بچوں کی زندگی بچا رہے ہیں, ان کی غیرت بچا رہے ہیں, ان کی آبرو کو تحفظ دے رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج پوری دنیا میں ہم جس بے کسی سے دو چار ہیں وہ اپنے مقام پر ہے, مگر آج بھی ہم مطمئن ہیں کہ ایک قوت ایسی ہے کہ جسے کبھی چیلنج نہیں کیا سکتا اور وہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے. غریبوں بے کس مظلوموں خستہ کام صحیح, ہماری کوششیں ایک صحیح ناتمام صحیح, ہم ہی حیات کو دیں گے پیام آزادی اگر کہ آج زمانہ میں ہم غلام صحیح بدائے. ہم اس کے رسول کی دولت کے امین ہیں. ہاں وہ پھر ہماری زندگی میں قومی اور اجتماعی اعتبار سے موت کا دن ہوگا جب دلوں میں عشق رسول کی دھڑکن موجود نہیں رہ جائے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمہ قوت ہے. آپ اندازہ فرمائیے اللہ کے رسول, بات وہاں سے چلی تھی کہ پتھروں کا سینہ توڑ رہے ہیں اور کسرا کے فتح کی بشارت دے رہے ہیں. پتھر سے پھاوڑے سے چنگاری نکلتی ہے اور اس کی روشنی میں قیصر مفتوح اور کسرا فرقامیدہ نظر آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں غم نہ کرو, آج تو اپنے تحفظ کے لیے دفاعی حصار کھود رہے ہو مگر کل تم قیصر و کسرا کے وارث بن جاؤ گے. یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ صحرا عرب میں اور حجاز میں پھیل گئی. مکے کے کافروں نے سوچنا شروع کر دیا کہ پیغمبر آج تک کوئی دعویٰ بربرائے مبادلہ نہیں کرتے. صداقتیں تو پیغمبر کے قدموں سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم جو بولتے ہیں تو واقعے کو دیکھ کے بولتے ہیں اور واقعہ اور حادثہ نبی کے لبوں کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں اور واقعہ ڈھل جاتا. اس لیے اگر پیغمبر نے کہا ہے تو ایسا ضرور ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں انہوں نے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے, بڑا سرمایہ جمع کر دیا ہے, بڑے وسائل جمع کر لیے ہیں. انہوں نے اپنے دانشوروں کو اور اندازہ کرنے والوں کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں پیغمبر کی فوجی تیاریوں کا جائزہ لو. آنے والا آیا, اس نے سوچا مسجد نبوی اسلام کا مرکز ہے, یقیناً اسی کے پاس آس پاس فوجی ٹریننگ بھی ہوتی ہوگی اور اسلحے کا انبار بھی لگا ہوگا. مگر مسجد نبوی کے آس پاس گھومتا رہا, اسے نہ کوئی فوج نظر آئی, نہ کوئی اسلحے کا انبار نظر آیا, نہ کوئی طاقت اور قوت کا مظاہرہ نظر آیا, نہ کوئی ٹریننگ نظر آئی, کچھ بھی نظر, کوئی خرا نظر آیا. ابھی اسی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ پیغمبر نے اعلان کس طرح فرمایا ہے کہ اس نے اذان کی آواز سنی, اللہ اکبر اللہ اکبر کا لاہوتی نغمہ بربتے روح کے اوپر چھڑا اور روح کا ہر خار ہم نوا ہوتا ہوا چلا گیا. لوگ دیوانہ وار مسجد نبوی کی طرف بڑھتے سے نظر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے باہر وضو فرمانا شروع کر دیا. صحابہ کرام وضو کرا رہے تھے اور دیوانگان مصطفیٰ وضو کا ہر خطرہ اپنی آنکھوں میں سجانے کے لیے بےقرار تھے, وضو کا خطرہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے, چہرے پہ پھل رہے تھے, رازِ حیات کی طرف مر رہے تھے, رازِ زندگی کی طرف مر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبی کے وضو کا ہر خطرہ زندگی آخری بھی ہے اور حیات نماز بھی ہے. ایک ایک خطرے کو چہرے پہ مر رہے تھے. زمین پہ کوئی خطرہ نہیں گر رہا تھا اللہ کے رسول کے وضو کے پانی کا, دیکھا, اس نے دیکھا اور تبسم پیدا ہوا اس کے لبوں پر, حقیقت آشنا ہو گیا. واپس گیا اور اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت کا مظاہرہ کر آیا ہوں میں. کیا بہت بڑی فوج اکٹھا کر لی ہے؟ نہیں. کیا بہت بڑی طاقت اکٹھا کر لی ہے؟ نہیں. کیا بہت بڑا سرمایہ اکٹھا کر؟ نہیں. کیا انہیں ٹریننگ کا انتظام ایسا کوئی قلعہ بنایا؟ جی کچھ بھی نہیں. پھر تم کیسے کہتے ہو کہ بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ کرایا ہوں؟ اس نے کہا تم نے مجھے قیصر کے دربار میں بھی بھیجا ہے. کسرا کے دربار میں بھیجا ہے. میں نے قیصر کی شوکت بھی دیکھی ہے اور کسرا کی شوکت بھی دیکھی ہے. میں نے دو سپر پاورز کی طاقت کا اندازہ کیا ہے. مگر میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک وہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے, زمین پہ اتر آتا ہے تو کوئی احترام نہیں ہوتا. میں نے مدینے میں ایک ایسے تاجدار کو دیکھا ہے جو تخت پر نہیں چٹائی پہ بیٹھا ہے, مگر عالم یہ ہے کہ وضو کا کوئی پانی زمین پہ نہیں گرتا. صحابہ اسے اپنی آنکھوں میں سجا لیتے ہیں, چہرے پہ مل لیتے ہیں. تو جس کے ایمانے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرتا ہوا نہ دیکھ سکے اور نبی کا خون بہتا ہوا کیسے دیکھ سکیں گے؟ اس لیے محبت رسول ایسی بڑی طاقت ہے جس نے دیوانگی کی بجلی کر دی ہے, جس نے دیوانگی کی برقی صفا کر دی ہے. جنگیں سرداروں سے لڑی جاتی ہے مگر دیواروں سے نہیں لڑی جاتی ہے. دیوانگان اپنے محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی, گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ وجوہ میں, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. فرانس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی مستشرقین یورپ کی, اورینٹلسٹ کی. یہ نام ذرا یاد کر لو, اورینٹلسٹ, مستشرقین, انٹلیکچولس کی وہ جماعت جو ہر دور میں اسلام کا چہرہ مف کرنے کی کوشش کرتی تھی. مستشرقین یورپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس نے ایک بڑی حیرت انگیز بات پر بحث کی گئی تھی. ٹاپک یہ تھا کہ دنیا کی دوسری قومیں جب ایک مرتبہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو دوبارہ نہیں ابھرتی. مثال کے طور پر روما, روما کی تہذیب جب ایک بار زوال پذیر ہو گئی تو دوبارہ نہیں ابھری. اسی طرح سے کنفیوشس کا نظام چین میں, کنفیوشس کی تہذیب قدیم چین کی جس کی حکمت مشہور تھی, دانائی مشہور تھی, جب ایک مرتبہ کنفیوشس کا نظام زوال پذیر ہوا تو دوبارہ نہیں ابھر سکا. اوستا کا نظام ایران میں یزدان و اہرمن کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ جب بیٹھ گیا تو دوبارہ نہیں ابھر سکا. ایسے ہی دنیا کے دوسرے ممالک کا جائزہ لو کہ ایک تہذیب اور ایک فکر جب ایک میدان میں شکست کھاتی ہے تو دوبارہ نہیں ابھر سکتی. مگر یہ اسلام عجیب سی تہذیب لے کر کے آیا ہے کہ ایک پین میں ڈوبتی ہے تو جاوا اور سماترا میں پھلتی پھولتی نظر آتی ہے, ایک علاقے میں ڈوبتی ہے تو دوسرے علاقے میں ابھرتی نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس پر گفتگو کرنی تھی. مقالے پڑھے گئے, اس میں ایک دانشور نے جو مقالہ پڑھا تھا اس کے چند لفظ سنا دینا چاہتا ہوں. اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان تہذیب ضرور ڈوبتی ہے مگر مسلمان کی تہذیب کا سر چشمہ عشق مصطفیٰ ہے جو ہمیشہ موجود رہتا ہے, دلوں کے اندر موجود رہتا ہے. اس کی مثال, اس کا اندازہ اگر کرنا چاہو تو اس طرح کر سکتے ہو کہ عیسائی اگر پاکستان میں جاتا ہے تو اس کا نام مسیح بن جاتا ہے, اردو میں اپنا نام رکھتا ہے. اگر وہ کبھی فرانس میں جاتا ہے تو فرانس میں نام رکھتا ہے. وہی عیسائی اگر کبھی بنگال میں جاتا ہے تو بنگالی میں نام رکھتا ہے, ترکی میں رہتا ہے تو ترکی میں نام رکھتا ہے. مگر مسلمان اپنے نبی کا اتنا دیوانہ ہے کہ زمین کے کسی کوچے میں ہو نام محمد ہی رکھتا ہے, اجمد ہی رکھتا ہے. جو اپنے خود کو بچانے کے لیے اپنے نام کا سودا نہ کر سکے وہ اپنے کردار کا سودا کیا کرے گا؟ وہ اپنی تہذیب کا سودا کیا کرے گا؟ وہ اپنے محسوسات کا سودا کیا کرے گا؟ وہ اپنے زمین کا سودا کیا کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عظیم نے انہیں ایک نیا کلچر دیا ہے اور اس کلچر انہیں مجبور کر رکھا ہے. اس نے جائزہ پیش کیا کہ قرآن عظیم کے سینکڑوں الفاظ ان کی روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں. یہ بولتے ہیں تو السلام علیکم بولتے ہیں, تحیت کا وہ انداز جو نبی کا ہے. یہ امریکہ میں جا کے گڈ مارننگ نہیں کہتے ہیں, بڑھاپے روم نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ بڑی دیوانگی ہے کہ صبح کو تو تم خیر مانگو اور شام کے لیے عذاب مانگو. اسلام تو صبح کو بھی خیر دیتا ہے اور شام کو بھی خیر دیتا ہے, ایک ایسی دعا دیتا ہے جو زمانے کی پابند نہیں, خیر وہی ہے زمانے مکہ کی ذرناری ظاہر سمان مکہ لا الہ الا. اس لیے وہ وہاں وہ سلام نہیں وہی سلام کرتا ہے جو اس کے نبی نے سکھایا ہے, وہی سلام کرتا ہے جس کے پیغمبر نے سکھایا ہے. وہ پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے جو قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ کے ساتھ. وہ اگر شکر ادا کرتا ہے تو قرآن کے لفظ لہجے میں کرتا ہے. وہ ہر نعمت پر, ہر خوشی پر, ہر غم پر کوئی نہ کوئی قرآنی اسلوب اختیار کرتا ہے. اپنی زندگی میں قرآن اتنا رچا بسا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس کی تہذیب کی بنیاد قرآن پر ہے, اور قرآن سے محبت اس لیے ہے کہ سرور کائنات لے کر کے آئے ہیں, محمد رسول اللہ لے کر کے آئے تھے اسے. اس لیے اگر ہم اس قوم کو شکست دینا چاہیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کے دلوں میں احترام مصطفیٰ کی جو شمع جل رہی ہے اسے نکال دیا جائے, اور اس کے بعد انہوں نے سازشوں کا وہ طویل سلسلہ شروع کیا جس کی ایک کڑی وہابیت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مقصد یہ بھی تھا کہ دلوں سے احترام مصطفیٰ نکال دیا جائے. اقبال نے اس کو بہت پہلے محسوس کیا تھا اور کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دیکھ عجم کے تصورات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو پتہ چلا ہم بہت غریب اور مفلس ہیں, مگر عشق رسول کی امانت ابھی زندہ ہے ہمارے دلوں سے, اور جب تک یہ امانت زندہ رہے گی اس وقت نہ مفتوح ہوں گے, نہ مغلوب ہوں گے, نہ فنا ہوں گے. اور یہ مدارس اسی امانت کو تقسیم کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ مدارس کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اندازہ کر رہے ہو؟ دنیا بھر کی یونیورسٹیاں الحاظ سپلائی کر رہی ہیں, نیچریت سپلائی کر رہی ہیں, بے زیریں منتقل کر رہی ہیں, افکار بادلہ کے انبار لگا رہی ہیں, لینن اسکالر خرسوس اور کارل مارکس کے نظریات کو پڑھا کر کے اپنے بچوں کے ذہنوں کو مشغول کر رہی ہیں. ایک طرف یونیورسٹیوں کی خطابر عمارتیں دیکھو, ایک طرف یونیورسٹیوں کی بلند و بالا عمارتیں دیکھو, ایک طرف ان کے نظام تعلیم کی خوبصورتی دیکھو, ایک طرف وہاں پڑھنے والے بچوں کی عیاشیاں دیکھو اور زندگی کی شرکت دیکھو, ایک طرف ان کے ہاسٹلوں کا نظام دیکھو, ایک طرف ان کے کھیلوں کا نظام دیکھو, ایک طرف سرمایہ کا انبار دیکھو اور دوسری طرف چٹائی اور پٹائی کے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھو. کتنے کمزور نظر آتے ہیں, کتنے مفلس نظر آتے ہیں, مگر قسم خدا کی کم و بیش 300 سال سے مدرسے کے بچوں نے یورپ کے اہلوانوں اور یونیورسٹیوں کی بلند عمارتوں کو قدموں میں جھکا رکھا ہے. مدرسوں کے بچے نہ ہوتے تو آج لینن کو کوئی جانتا مگر ابو بکر صدیق کو نہ جانتا, اسٹالن کو جانتا مگر عمر فاروق کو نہ جانتا, ابراہیم لنکن کو جانتا مگر عثمان غنی کو نہ جانتا, روسوس کو جانتا مگر علی مرتضیٰ کو نہ جانتا. ان بلند دیوانوں میں تو وہی پڑھائے جاتے ہیں جن کا نام میں نے لیا ہے. رسول اللہ کے یہ دیوانے تو اسی مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں, انہی درسگاہوں کے ذریعے سے منتقل کیے جاتے ہیں. تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ درسگاہیں کتنا بڑا رول ادا کر رہی ہیں, کتنی بڑی ذمہ داری کو پوری کر رہی ہیں, یہ قربان ہو جائے ان درسگاہوں پر, اور ان کی چھوٹی چھوٹی عمارتوں کو بلند دیواروں میں تبدیل کر دو. ہر دو اگر کر سکتے ہو تو یہ محفوظ قلعے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کی نگاہیں تمہاری درسگاہوں پہ لگی ہوئی ہیں. ہندوستان میں تو پھر بھی غنیمت ہے, اس کو کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی, مگر پاکستان میں تو امریکہ ہر درسگاہ کا حساب لے رہا ہے. ہمارا تو پڑھو گے تو اس اعتبار سے ہمیں زمین مقام پر رہتے ہیں کہ کبھی یہ مردری تو زندگی میں نہیں آئی ہے ہمارے, مگر پھر بھی ذرا سوچے اور جائزہ لو کہ ہم کتنے دردناک حالات اور کتنی دردناک کیفیات سے گزر رہے ہیں اگر ہم نے اپنی درسگاہوں کو نہ بچایا, اپنے علماء کی قدر نہ کی, اپنے معماروں کی ہم نے تعمیری اقدار کا جائزہ نہیں لیا اور ان کو ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا, تو ہم خود اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیں گے. یہ درسگاہیں ہماری زندگی کی علامت ہے اور ہمارے وقار کی. میرے عزیز, ایک تفصیلی تقریر کے لیے عنوان تیار کرنا چاہا تھا میں نے, انشاءاللہ پھر کبھی تمہید گنبانی سے کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہمارے نئی بلا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بزم میں ہدایت